Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MONU deklaruje, że wojsko jest gotowe pomóc w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Akcja ratownicza w Częstochowie po zawaleniu się kamienicy, wewnątrz mogli być ludzie. W Warszawie parada równości, uczestnicy przechodzą sprzed Pałacu Kultury i Nauki na Plac Zamkowy. Wojsko jest przygotowane do ewentualnej ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, jeżeli będzie taka potrzeba. Takie zapewnienie złożył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ponownie zaapelował do Polaków przebywających w Iranie i Izraelu o stosowanie się do zaleceń polskiego MSZ-u i lokalnych władz. Nie mamy żadnych informacji dotyczących zagrożenia bezpośredniego dla naszych rodaków. Proszę o stosowanie się do komunikatów władz lokalnych i o czytanie komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Potwierdzam gotowość wojska, jeżeli taka byłaby potrzeba, do użycia statków powietrznych. Są one w gotowości do ewakuacji, jeżeli taka konieczność gdziekolwiek by zaistniała. Jesteśmy tutaj w bieżącym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Izraela, apeluje też o niewyjeżdżanie na teren całego Bliskiego Wschodu. W Częstochowie trwa akcja strażaków i policji po zawaleniu się pustostanu przy ulicy Targowej. Na miejscu są służby oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze, które przeszukują gruzowisko. Ratownicy używają specjalistycznego sprzętu i psów ratowniczych, by jak najszybciej dotrzeć do ewentualnych poszkodowanych. W pustostanie mogli przebywać bezdomni. Odpowiedzią jest miłość. Pod takim hasłem sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ruszyła tegoroczna Parada Równości. Organizatorzy przekonują, że to święto różnorodności, dobra zabawa, ale także manifestacja poparcia dla równości, wolności i praw człowieka. Przed Pałacem Kultury jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda przejście uczestników? Bardzo licznie zgromadzeni około pół godziny temu ruszyli sprzed Pałacu Kultury na Plac Zamkowy, przed kolumnę Zygmunta. To miejsce symboliczne, bo właśnie tam rozpoczęła się pierwsza Parada Równości w Warszawie w 2001 roku. A o 14:00 na specjalnej scenie przemawiali i organizatorzy, i goście. Wśród nich prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który objął paradę honorowym patronatem. Przekonywał, że jako gospodarz miasta będzie walczył o równość i tolerancję w stolicy. To wzbudziło głośny aplauz tłumu, a wszyscy zebrani, i młodsi, i starsi, przekonywali, że parada to prawdziwe święto wolności. Cudowna. Tęczowa. No, to jest wsparcie dla wielu osób, bo w naszym kraju jest ciężko po prostu pod tym względem. Każdy jest sobą i wyraża siebie, chociaż ten jeden dzień w roku, tak jak chce. Na pewno to jest bardzo pozytywne i osoby dorosłe, które przychodzą z dziećmi, to też właśnie bardzo na sercu dobrze robi. Dla mnie można powiedzieć, że to jest czas, kiedy można pokazywać siebie. A za około godzinę uczestnicy wrócą na plac defilat, by wspólnie kontynuować zabawę. Ta potrwa do 21:00. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Roman Giertych odniósł się do nagrań jego rozmów z Donaldem Tuskiem z 2019 roku. Na taśmach ujawnionych przez telewizję Republika obaj politycy m.in. niezbyt pochlebnie wyrazili się o wyborcach ze wschodniej Wielkopolski czy Radomia. Roman Giertych w oświadczeniu publikowanym na platformie X przekazał, że nagrania pochodzą z nielegalnej w jego ocenie operacji prowadzonej przeciw niemu przez CBA przy użyciu oprogramowania Pegasus. Zdaniem Giertycha publikacja nagrań ma związek z jego wnioskiem do Sądu Najwyższego o ponowne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich. Liczba ofiar czwartkowej katastrofy Dreamlinera w Indiach wzrosła do 279. Takie dane podało hinduskie Ministerstwo Rolnictwa. Katastrofę przeżył jeden pasażer. Maszyna zniknęła z radarów kilkadziesiąt sekund po starcie z lotniska w Ahmadabadzie. Rozbiła się w gęsto zabudowanym terenie w pobliżu szkoły medycznej. Zginęło 241 pasażerów i członków załogi oraz 38 osób na ziemi. Ostateczna oficjalna liczba ofiar zostanie podana po identyfikacji materiału genetycznego. Amerykański koncern Boeing wznowił dostawy samolotów do Chin według chińskich mediów. Pierwszy od początku wojny celnej Chin i Stanów Zjednoczonych Dreamliner został dostarczony chińskiemu przewoźnikowi.

I walk along a thin line, darling. Dark shadows follow me. Here's where life's dream lies disillusioned. The edge of reality. Elvis Presley i Kevin Parker, czyli Tame Impala, The Edge of Reality, to z filmu, w którym nie Jacob Elordi, którego wspominałyśmy z Bogdą Goślińską, ale Austin Butler zagrał Elvisa, no a ten film wyreżyserował Australijczyk Baz Luhrmann. Teraz uwagę kierujemy na komiks i na to, co się wydarzy dziś wieczorem w warszawskim kinie Iluzjon. Już po raz 18 zostanie wręczona Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. W obecnej formie konkurs organizowany jest od 2008 roku, ale jego tradycja sięga czasów przedwojennych. Wśród kategorii możemy odnaleźć bliską naszym sercom komiks i powieść graficzna. W tym roku o nagrodę rywalizują ze sobą Katarzyna Wittersheim z albumem Hexa, Ernesto Gonzalez z komiksem Nudne przygody Agaty i Szymona oraz Piotr Marzec ze Smołu. Jak oceniają swoje szanse? Czuję się trochę jak taki sportowiec, który przed jakim wielkim meczem i właśnie pyta, jakie mam szanse. Opowiada Katarzyna Wittersheim. Nie ukrywajmy, nie ma według mnie osoby, która nie lubi wygrywać. Kwestia tego, jak traktujesz przegraną, ale też nie mogę powiedzieć, że jesteśmy przegranymi, no bo kurczę, wyciągnięte trzy najlepsze komiksy z puli tej całej, która była wydana w zeszłym roku w Polsce. A w Polsce naprawdę teraz dużo komiksów się wydaje, polskich autorów i autorek. Bardzo dużo kobiet robi teraz komiksy w ogóle, więc wyciągnąć z tego trzy nominacje było już trudno. Nie wiem, jak się wyłoni teraz laureat, bo też będzie jeszcze trudniej. No więc to już jest w ogóle fajne. Z kolei co o konkursach uważa Ernesto Gonzalez? Zawsze jest miło dostać nagrodę, zawsze miło być nominowanym, także było dla mnie sporym zaskoczeniem, że na mnie to spadło. No i tyle, no i ciągle jestem zaskoczony, nie mogę wyjść pod wrażenia, że ktoś dostrzegł i docenił. A jakie emocje towarzyszą Piotrowi Marcowi? Cieszę się z tej nominacji, dlatego że to jest Nagroda Literacka Miasta Warszawy. To jest nagroda spoza środowiska komiksowego, którego jestem częścią. I wydaje mi się, że to jest właśnie wielka wartość. To jest taka szansa na to, żeby zwrócić uwagę na polskie komiksy. Ja wierzę bardzo w taką pracę u podstaw, taką wartość tego, żeby polski komiks promować. No i cieszę się też, bo taka nominacja jest trochę takim papierem na to, że potrafię pisać, prawda? A jako osoba z wykształceniem artystycznym, to mam papier na rysowanie, a to jest taki dowód jakości mojej pracy też z pisaniem. Trzeba przyznać, że jury nie będzie miało łatwego zadania. Trzy nominowane komiksy reprezentują bowiem trzy różne światy i style. Hexa to historia osadzona w folklorze Śląska, Smoła to horror, w którym poznajemy losy dwóch kobiet, autorki historyjek obrazkowych oraz jej bohaterki, natomiast Nudne życie Szymona i Agaty to zbiór komiksowych pasków, do których scenariusz napisało życie, które wywodzą się z czasów pandemii i internetowych grafik. Jak wyglądała praca nad tymi albumami i dlaczego warto je przeczytać? Oddajmy głos Katarzynie Wittersheim. Od samego początku właśnie był ten zamiar pokazania przede wszystkim tego, z czym Śląsk się aż tak szerokiej publiczności, że tak powiem, nie kojarzy. Czyli właśnie z tym folklorem, realizmem magicznym, tymi wszystkimi wierzeniami, które z jednej strony są zupełnie różne od wiary katolickiej, a jednocześnie w tym katolickim Śląsku dalej funkcjonują i są na równi traktowane wraz z tym, że się chodzi do niedzielę do kościoła, a jednocześnie się wierzy w to, że święta Barbara nie pozwala ci gwizdać na kopalni. Można by było nazwać to zabobonami właśnie. I one funkcjonują na tym samym poziomie, co ta wiara Boga. Chciałam też pokazać właśnie tą artystyczną stronę, czyli taki hołd tej grupie janowskiej, która też jest takim czymś trochę niezwykłym. Na tym Śląsku wyrosła w ogóle coś takiego jak grupa artystyczna. Tak naprawdę największą nobilitacją dla mnie było, kiedy panie mieszkające na Nikiszowcu osobiście mi powiedziały, że im się ten komiks bardzo podobał i myślę, że to była największa nagroda, ale chętnie przyjmę też inne. Piotr Marzec. Praca nad komiksem trwały 2 lata, to chyba samo jest rysowanie, więc zaproponowałbym taką wersję około 3 lat. Najpierw pisanie i storyboardowanie, poprawki na podstawie tego storyboardu. To jest komiks o powstawaniu komiksu. W tym są przynajmniej 2, może 3 jakieś linie narracyjne i trochę od osoby czytelniczej zależy, na co zwróci uwagę i która z tych nitek wyda się tą dominującą. Ernesto González. Zaczęło się to od internetu, od Facebooka, gdzie Szymon zamieścił swój portret zrobiony przez jego córkę Hela. No i oczywiście, jak to zwykle, jak na Facebooku, komentarze głupkowate, dowcipne. Ja też skomentowałem, że Szymon na tym obrazku wygląda jak nudny nauczyciel czegoś nudnego. Niewiele później wrzucił tam również obrazek Agaty, który skomentowałem już trochę inaczej. Że nie wygląda nudno, ale że jest żoną nudnego nauczyciela, tak? Potem zrobiłem kilka obrazków wzorowanych na ulicy Sezamkowej, jako że postaci mi się skojarzyły z Mapetami troszeczkę. I w międzyczasie, pod którymś z obrazków Kuba Demiańczuk, między innymi z Polityki, napisał, że nudne przygody Szymona i Agaty najbardziej by chciał przeczytać. Tchnął tym samym życie niejako w Szymona i Agatę i zaczęły się komiksy. Czytelników z pewnością cieszy fakt, że komiks jest obecny w mainstreamie i startuje na równych prawach w konkursie literackim. Dla fanów jest to przecież pełnoprawna literatura, która oprócz warstwy tekstowej, czyli słowa pisanego, korzysta również z rysunków. Zresztą warto zwrócić uwagę, że autorzy nominowanych prac są odpowiedzialni nie tylko za warstwę graficzną, ale także za scenariusz. To jest pytanie, czy komiks się rysuje, czy się pisze. I ja bym jednak stawiał na to, że się pisze, tylko że przez to, że rysuję, to nie zaczynam od pisania takiego regularnego scenariusza, tylko mogę sobie łączyć fragmenty tekstu z jakimiś gotowymi obrazkami, więc to jest taki kolaż tekstu i obrazu, który potem trzeba zaadoptować na kadry, dymki i język komiksu. Komiks nie jest taki jednolity kamień, tylko tam jest bardzo dużo gatunków, rodzajów. Mam nadzieję, że tylko będzie się to rozwijać, bo tak jak niektórzy mówią, że ta era komiksu polskiego to była w PRL-u, prawda, kiedy się wydawało w setkach tysięcy egzemplarzy Żbiki, Kajko i Kokosze i Tytusy, a według mnie tak naprawdę dopiero przeżywamy. Ten komiks polski zaczyna w końcu być tym komiksem nie tyle, że autorskim, co gatunkowym. Coraz więcej tych autorów jest, coraz więcej ich się wydaje i no, mam nadzieję, że to ściągnie coraz więcej czytelników. Ceremonia wręczenia statuetek w ramach Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy odbędzie się już dziś wieczorem. Warto śledzić oficjalny profil konkursu na Facebooku. Tam pojawi się relacja z wydarzenia. Zachęcał i przypominał Radek Nałęcz, a ja teraz przypominam utwór z serialu animowanego, który powstał na podstawie komiksu. Komiks został wydany w Polsce, nosi tytuł Przepowiednia Pancernika. Serial nosi tytuł Oderwij wzdłuż linii, a twórcą i komiksu i serialu jest znakomity włoski twórca komiksowy Zero Calcare. Lo ricordi qualche anno fa, quanto eravamo soli, sempre rinchiusi dentro un garage e tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. Oh, ricordo qualche anno fa quando eravate sordi e noi cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Giancane i Strappati lungo i bordi. Ta piosenka na ścieżce dźwiękowej serialu Oderwij wzdłuż linii pojawia się w kilku wersjach, także stylistycznych, choć słowa zawsze te same. No i melodia ta sama, a komiksowy utwór z komiksowo animowanego serialu pojawił się przy okazji opowieści o komiksach nominowanych do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii komiks i powieść graficzna. Przypomnę, że są to Heksa Katarzyny Wittersheim, Smoła Piotra Marca i Nudne przygody Szymona i Agaty Ernesto Gonzalesa. O tym, kto zwycięży w tej kategorii i w innych kategoriach, bo oczywiście nagroda jest przyznawana w kilku kategoriach, przekonamy się dziś wieczorem i na pewno usłyszą Państwo o tym także na naszej antenie. No a teraz kolejny wątek rozpoczynamy, choć na razie muzycznie. Za chwilę zapowiemy nowy film Daniego Boyla. 28 lat później on będzie miał premierę za tydzień, w piątek. Przypomnę, Danny Boyle to reżyser takich filmów jak Płytki Grób, to był jego debiut, 94 rok, Niebiańska plaża, Slumdog Milioner z ulicy, no ale oczywiście także Trainspotting, także z kontynuacją. Dla mnie ścieżka dźwiękowa filmu Trainspotting to jedna z najlepiej skonstruowanych ścieżek dźwiękowych, tych kompilacyjnych. No a kto pamiętał, że na tej ścieżce dźwiękowej jest utwór Davida Bowie, Golden Years? Life's taking you nowhere. Angel, come for the baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come for the baby. This must be the lost but so. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come baby. How sweet will be, baby, for a thousand years. time has slipped, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost at all. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come over for baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stay with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Go, go. Za tydzień na ekrany wejdzie film, na który ja bardzo czekam, muszę przyznać, bo bardzo lubię pierwszy z tej, jak się okazało, serii, czyli 28 dni później, Daniego Boyla, który też wejdzie znowu na duże ekrany, no ale ta premiera roku 2025 to film 28 lat później z Jodie Comer, Aaronem Taylorem Johnsonem i Ralphem Fiennesem w rolach głównych, a o zombie, bo to przecież chodzi o apokalipsę zombie w tych filmach na ekranie i o filmie Daniego Boyla porozmawiamy z krytykiem filmowym, serialowym i człowiekiem, który zna się jak nikt inny na popkulturze, Bartek Czartoryski. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za te miłe słowa z twojej strony, Kasiu, chociaż podejrzewam, że Dany Boyle by się tutaj z tobą i ze mną również nie zgodził, że jego już teraz seria, nazwę ją roboczo 28 dni później jako całość, to jest seria opowiadająca o zombie, o żywych trupach. On się od tego od początku w wypowiedziach prasowych odcinał, co ja szczerze mówiąc uznaję za takie troszkę pretensjonalne gadanie, no bo jednak Alex Garland, który jest scenarzystą pierwszego z filmów i również tego nowego, o którym mówisz, który wejdzie dopiero do kin i który ma również być początkiem nowej trylogii tak naprawdę, mówił, że pomysł na 28 dni później, na ten scenariusz przyszedł mu do głowy, kiedy zagrał na konsoli w grę Resident Evil, czyli grę o zombie. I tutaj mamy taką, można powiedzieć, no, erystyczny spór, bym to nazwał, czy mamy w tej serii zombie, czy to zombie nie są, ale tak naprawdę myślę, że widzów to aż tak bardzo nie interesuje, bo mamy tutaj potwory polujące na ludzi i to jest najważniejsze. No, nam się to oczywiście kojarzy, bo jesteśmy wychowani na popkulturze, natomiast w takim razie, jeżeli znalazłeś taką informację, o czym Danny Boyle uważa, że zrobił film? Danny Boyle uważa, że oczywiście zrobił film o apokalipsie, ale odżegnywał się po prostu od słowa zombie, aby chyba nie posądzić go o bezpośrednie inspiracje tym, co było wcześniej. Dlatego on zamiast inspiracji takich, które narzucają się jako pierwsze, czyli chociażby trylogia George'a Romero, rozpoczęta Nocą Żywych Trupów, o czym mówił chociażby Garland, czy właśnie gry z serii Resident Evil, to on wspominał o powieści Johna Milthama z 1951 roku, jeśli dobrze pamiętam, czyli Dzień Tryfidów. To był dla niego jakby taki punkt wyjścia, jeśli chodzi o 28 dni później. Co oczywiście też nie musi być jakąś tam nieprawdą, jakąś blagą ze strony Boyla, bo Boyle nie jest autorem per se, on się za takowego nie uważa, on własnych scenariuszy nie pisze, więc jakby dwie wizje na temat tej samej historii są tutaj jak najbardziej możliwe, że Garland widzi to jako historię o zombie, jako film o żywych trupach, a Boyle jego scenariusz adaptuje jako po prostu historię apokaliptyczną o pandemii właściwie, no bo ludzie, którzy są tym właściwie nie zombiznem, tylko szałem, to się chyba szał nazywało w oryginale, tak, które pamiętam, tak, którzy są tym zarażeni, no to chyba nie muszą być martwi, prawda, co jest jednak no, założeniem takim podstawowym, jeżeli chodzi o zombie. Powiedzmy, od czego się zaczęło. Ten film z 2002 roku, więc to też nie jest tak, że od premiery minęło 28 lat, mimo że film, który wchodzi za tydzień na ekrany, to 28 lat później. I co to była za historia? Mimo wszystko, ja bym, może już nie używając w takim razie konkretnej klasyfikacji rodzajowej czy gatunkowej, jeśli chodzi o to zagrożenie, mamy ocalałych w pewnym sensie rozbitków w asfaltowych dżunglach. Ludzie, którzy przeżyli, się ukrywają, natomiast nieustające niebezpieczeństwo grozi im ze strony tych, którzy zostali zainfekowani. Tak, zgadza się. Bohaterem 28 dni później jest grany przez Kiliana Murphy'ego kurier rowerowy, który budzi się po kolizji drogowej, po wypadku drogowym, budzi się ze śpiączki, no i zastaje świat opanowany przez te zombie istoty. No i kto oglądał ten film i nawet jeżeli oglądał go te 20 parę lat temu, to na pewno pamięta tę słynną scenę, kiedy Cillian Murphy wychodzi ze szpitala na londyńskie ulice, przechodzi mostami pod parlamentem, pod Big Benem i wszystko to jest absolutnie opustoszałe. To są świetne zdjęcia, wręcz no, niezapomniane. Ja sam tego filmu od wielu lat nie odświeżałem, ale pewne obrazy we mnie z 28 dni później zostały. No i ta historia jest bardzo podobna do tego modelu wypracowanego przez George'a Romero. No i zresztą uważam, że w gatunku filmów o zombie, ja tutaj jednak tej terminologii będę się trzymał dla ułatwienia i dla klarowności mojej wypowiedzi, to po prostu ten model jakby fabularny został już tak głęboko osadzony i tak jasno określony, że tutaj no, Danny Boyle z Garlandem nie silili się na odkrywanie Ameryki po raz drugi i wynajdywanie koła na nowo. To jest jakby, dalej upieram się, ta sama historia, którą widzimy w niezliczonych filmach o zombie, tylko że pokazana z właśnie takim bardzo charakterystycznym autorskim sznytem, który pochodzi zarówno od scenarzysty w równym stopniu, jak i od reżysera. Danny Boyle jednak ma swój bardzo charakterystyczny, specyficzny styl i mimo że na przestrzeni lat próbował najróżniejszych gatunków filmowych, kręcił bardzo różne inne od siebie filmy, to tutaj jednak ten jego sznyt widać, że jednak 28 dni później jest zrobiony o wiele lepiej, z większą wrażliwością na obraz niż takie przeciętne, tańsze filmy o zombie, z którymi zwykle mamy styczność, bo nim jest to jednak gatunek, który bardzo często przenika do kina mainstreamowego, wysokobudżetowego. Obok Kiliana Murphy w tym filmie sprzed 24 lat, Naomi Harris także, Brendan Gleeson się tu pojawia, Megan Burns jako córka bohatera granego przez Brendana Gleesona, która później już nie pojawiała się w kinie, ale zagrała tutaj bardzo dobrą rolę. Christopher Eccleston, który pojawia się w pewnym momencie jako potencjalny ratunek i tutaj postawię kropkę. Mhm. Natomiast nawiązując do tego, co mówisz o obrazie, to też był to film przełomowy, ponieważ tam cyfrowe kamery zostały użyte i myślę, że warto również do tych nazwisk, które już padły, wymienić jeszcze jedno nazwisko, czyli autora zdjęć Anthony Dodd Mantle, który w tym początkowym okresie pracował z Danem Boylem przy filmach, ale też jest to twórca, który będąc Brytyjczykiem wyemigrował w pewnym momencie do Danii i tam z kolei był współtwórcą Dogmy, bo pracował twórcami Dogmy i myślę, że tutaj też ta współpraca pomiędzy reżyserem a autorem zdjęć prowadziła do tego, że ten film rzeczywiście zupełnie inaczej się sprawdza, jeśli chodzi o obraz, natomiast... Tak, to jest, ja tylko się wtrącę, że to jest fantastyczny operator i aż teraz wyrzucam sobie, że tego nazwiska nie wymieniłem już parokrotnie obok Garlanda i Danego Boyla, tak jak mówisz, nakręcił wspaniałe filmy i wspaniale je nakręcił również z Tomasem Winterbergiem, czy właśnie Larsem von Trierem, reprezentantami, twórcami tego nurtu Dogmy i właśnie ja się ucieszyłem, że on również wrócił na 28 lat później i ten film z Danem Boylem i Alexem Garlandem zrealizował, ponieważ w gruncie rzeczy już parę ładnych lat nie widziałem na dużym ekranie żadnego filmu, który Antony Dotmantle by nakręcił. A tutaj jest jeszcze dodatkowy, powiem w cudzysłowie, smaczek, dlatego że kolejny raz panowie przekraczają pewną granicę, choć filmy na kręcone telefonami komórkowymi, smartfonami już powstawały. Przypomnijmy chociażby Mandarynkę Shona Bakera. Tak. Ale tutaj znowu no mamy... No mamy Steven Soderbergh wielokrotnie tak. telefonami romansował i chyba dalej to robi, jak się nie mylę. Tak, ale tutaj mamy też historię nakręconą tymi środkami, które dają telefony komórkowe. Oczywiście pomagane obiektywami, natomiast za dużo nie chcieli panowie zdradzać. Ja miałam okazję na Kamerimicz rozmawiać z Antonym Dotmantlem w zeszłym roku i no niewiele chciał powiedzieć, uśmiechał się tylko, więc no musimy poczekać na ten efekt. Jestem go bardzo, ale to bardzo ciekawa. Ale chciałam jeszcze cię zapytać o to jeszcze jedno nazwisko, które się pojawia. Myślę, że warto rozszerzyć tutaj, bo Alex Garland, scenarzysta początkowo, ale również od tamtej pory, od premiery filmu 28 dni później wyrobił sobie bardzo, ale to bardzo porządną ścieżkę filmową jako reżyser. Tak, oczywiście. Już poprzednio, jeszcze przed 28 dni później, Danny Boyle przeniósł na ekran jego powieść, Plażę, czy też Niebiańska plaża, chyba tak miał polski tytuł, z Leonardo DiCaprio. Panowie też pracowali razem przy filmie Sunshine, w stronę słońca. No i później Alex Garland, tak jak mówisz, zrobił jakby taką indywidualną, dużą karierę w Hollywood oraz na platformach streamingowych, czyli no w telewizji, chociażby jego ostatni film Civil War odbił się szerokim echem i mimo, że nie zawsze jest tym reżyserem łamany przez scenarzystą po drodze, to każdy jego film jednak jest i intrygujący, i interesujący, dlatego zastanawiam się, jak wypadnie 28 lat później, ponieważ jest to już jakby z perspektywy lat temat bardzo wyeksploatowany i temat taki, nad którym dzisiejszy Alex Garland by się nie pochylił, bym powiedział, a jednak to zrobił. I dlatego jestem ciekawy, co z tego wszystkiego wyniknie, zwłaszcza, że 28 lat później ma być, jak mówiłem na samym początku, startem do kolejnej trylogii, powiązanej tylko nominalnie z 28 dni później i 28 tygodni później, więc ci z Państwa, ci ze słuchaczy, którzy tamtych filmów nie oglądali i nie mają z jakiegoś powodu ochoty ich oglądać, myślę, że mogą śmiało iść na 28 lat później do kina, bo jest to Tak sądzę, miękki reboot. To są właśnie te wszystkie nazwiska, które wymieniliśmy. To nie są przypadkowi ludzie i ja bardzo mocno w ten film wierzę. To jeszcze przypomnę, że oczywiście to jest drugi raz, kiedy Danny Boyle po latach powraca do jakiegoś tytułu, który wymagał jego zdaniem kontynuacji, bo przecież Trainspotting doczekało się, chociaż oczywiście tutaj chodziło także o ten literacki pierwowzór kontynuacji ekranowej. I chciałabym jeszcze, żeby parę tytułów padło. Jednak jeśli państwo Danego Boyla kojarzą, to z pewnością przede wszystkim ze Slumdoga, Milionera z ulicy, lub 127 godzin, tyle to było? Tak, dokładnie, to był jego takie oscarowe rzeczy, tak. Jego oscarowy okres, kiedy no, wybił się na ten taki parnas hollywoodzki i właściwie osiągnął w trakcie tych paru lat wszystko, co można było w Hollywood osiągnąć. Nie to, żeby wcześniej nie otrzymywał nagród, ale jednak tutaj już awansował do tej totalnej ekstraklasy. Ja bym jeszcze wspomniała o takim filmie, na który ja bardzo liczyłam, choć ogląda się go całkiem sympatycznie. To jest rodzaj komedii romantycznej, ale jednak moje oczekiwania ze względu na to, że film dotyczy Beatlesów i opowiada historię muzyka, gitarzysty, wokalisty, który nie odnosi zbyt wielkich sukcesów i nagle, ponieważ cały świat dotyka ta sama przypadłość jakichś powodów, nie będę zdradzać, że nie pamiętają pewnych rzeczy, które on pamięta, to znaczy na przykład nie pamiętają Beatlesów, tymczasem on pamięta wszystkie piosenki Beatlesów, bo jest ich wielkim fanem, to zaczyna je wykonywać jako swoje, no i to wprowadza pewne zamieszanie, jak się można domyślić, w jego życiu, więc ten pomysł sam mnie urzekł, no i to Danny Boyle właśnie ten film reżyserował, Yesterday, taki był jego tytuł. Nie do końca spełnił moje oczekiwania, ale przecież nie wszystko musi spełniać nasze oczekiwania, jest to dosyć przyjemna dokładnie. Komedia romantyczna. Też nie spełnił. I jeśli miałbym być złośliwy, to dodałbym, że nieprzypadkowo właśnie po tym filmie Danny Boyle zniknął na 5 lat właściwie z kina. Ja jestem i entuzjastą muzyki zespołu The Beatles, jak i dość zajadłym krytykiem właśnie filmu Yesterday. Ale tak jak mówię, Danny Boyle jest dla mnie reżyserem z tego samego rozdania, co chociażby wspomniany wcześniej Steven Soderbergh, czyli reżyserzy, którzy robią świetne kino tak zwanego środka, czyli kino komercyjne, które również nie urąga naszej inteligencji i poczuciu estetyki i to są twórcy, na których firmę czekam. I zastanawiam się właśnie, czy 28 lat później zrobi to samo dla kina, co zrobiło 28 dni później, czyli czy rozkręci jakby na nowo gatunek zombie horroru, który już wtedy przymierał. Ja tylko powiem taką ciekawostkę, że chyba rok po premierze filmu wyszedł pierwszy zeszyt słynnego komiksu The Walking Dead Roberta Kirkmana, w którym główny bohater Rick Grimes, tak jak Cillian Murphy w filmie, budzi się po odniesionym postrzale w szpitalu i również zastaje za drzwiami szpitala apokalipsę zombie. Nie mam pojęcia, czy jest to przypadek, nigdy nie dopytywałem, co kierowało Kirkmanem, ale jak to się mówi, no przypadek nie są. Nie w tym chyba nie w tym, no nie w tym komiksie. Czy zombie, czy nie zombie, 28 dni później, to jest z pewnością film, który wywołał spory efekt. No a jak będzie z filmem 28 lat później, to przekonamy się za tydzień w kinach premiera tego filmu Danny'ego Boyle'a, scenariusz Alexa Garlanda. No i za kamerą, a raczej za telefonem komórkowym, którym nagrywano ten film, znowu Anthony Dodd-Mantel, wybitny operator, a w rolach głównych Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes. To z pewnością film, na który się wybierzemy, a przy okazji będzie można sobie przypomnieć także 28 dni później na dużym ekranie, bo ten film także na ekrany kin powróci. Bartek Czartoryski, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. No i natknąłeś mnie do tego, żeby teraz wrócić na ścieżkę dźwiękową serialu The Walking Dead. Me, leave me on my way. Oh Lord, live inside me. Leave me on my way. Lead me home. Lead me home. Oh Lord, in the darkness, leave me on my way. Oh Lord, in the darkness, leave me on my way. Lead me Commons, to z serialu The Walking Dead. No a przypomnę, 28 lat później i 28 dni później, 22 lata po premierze. W przyszłym tygodniu te dwa filmy pojawią się w kinach. No a ja przypomnę z przyjemnością, że jeszcze dziś i jutro, bo do 15 czerwca trwa online'owa edycja festiwalu, Krakowskiego Festiwalu Filmowego 65, więc jeszcze dziś i jutro można oglądać dużą część programu tegorocznej edycji festiwalu. Proszę korzystać. Jest tam m.in. dokument o fenomenie The Rocky Horror Picture Show, filmu, który w tym roku obchodzi 50-lecie premiery, o ile dobrze pamiętam. Kiedy myślę Rocky Horror Picture Show, to myślę Tim Curry. Kiedy myślę Tim Curry w tym filmie, to myślę ta piosenka. How'd you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. If you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Ależ on to zaśpiewał, ależ on to zagrał. Tim Curry, Sweet Transvestite, to z filmu The Rocky Horror Picture Show. No ale przecież to Tim Curry także zagrał główną rolę w tym musicalu na deskach jednego z londyńskich teatrów, bo od tego właśnie się zaczęło. No a co wydarzyło się wokół filmu, który początkowo nie odniósł komercyjnego sukcesu? Tego można się dowiedzieć z dokumentu Rocky Horror. W tym szaleństwie jest metoda, a ten film można zobaczyć w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego, jego online'owego edycji jeszcze dziś i jutro. Zachęcam, krakowfilmfestiwal.pl. Przypomnę, że Festiwal Krakowski w tym roku odbywał się pod patronatem Trójki. A przed nami jeszcze jeden festiwal, coś dla odważnych teraz. Trwa ten festiwal już w Kinotece w Warszawie, też jeszcze dziś i jutro, druga edycja WTF Festiwal i ta nazwa nie jest przypadkowa, jak sami Państwo się za chwilę przekonają. O wydarzeniu opowiada nam Monika Stolat, dyrektorka artystyczna. To jest jedyny festiwal w Polsce skupiony właśnie na takim wywrotowym, dziwnym, transgresyjnym kinie. Okazuje się, że też jest bardzo dużo widzów chętnych na takie kino, bo mamy pełne sale. Idea tego wydarzenia zawiera się w sumie w podtytule, czyli Festiwal Dziwnych Filmów. No i właśnie, chodzi o to, żeby pokazywać filmy, które są zupełnie inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w mainstreamie czy na streamingach, czyli filmy dziwne, oryginalne, przekraczające różne granice filmowe, moralne, estetyczne, gatunkowe. Filmy eksperymentujące, w których taki autentyzm i wolność artystyczna jest najważniejsza, a nie na przykład przypodobanie się jakimś komercyjnym trendom. Śpieszmy się zatem do warszawskiej kinoteki, bo tylko dziś i jutro będziemy mogli jeszcze doświadczyć tej dziwacznej filmowej przygody. A na co jeszcze możemy kupić bilety w ten weekend? Między innymi tureckie owoce Paula Verhoevena. To jest reżyser, który stworzył między innymi film Robocop. Natomiast tureckie owoce będą czymś zupełnie innym. Jest to film w sumie o miłości, erotyczny, o takiej miłości totalnej, namiętności, pasji, ale bardzo też toksycznej. I chociaż w pewnym sensie jest to film romantyczny, to moim zdaniem jest to jeden z najmocniejszych i najtrudniejszych w odbiorze filmów całego festiwalu. Thomas and Hirn, Bravo and Proust. Przed nami jeszcze też między innymi film Harmony Korina, Trash Humpers. Rok temu mieliśmy jego słynne kultowe Gammo, które zrobiło piorunujące wrażenie na widzach. Natomiast Trash Humpers, no to już jest film tak bardzo przekraczający granice, tak też nieprzyjemny, odpychający wręcz w pewnym sensie, że z jednej strony zapraszam, ale tylko widzów gotowych po prostu na wszystko. Mamy tam historię młodych bohaterów, którzy w maskach starszych osób po prostu demolują i niszczą wszystko, co staje na ich drodze. Film jest utrzymany w takiej VHS-owej estetyce, zresztą nakręcony jest na taśmie VHS-owej. No wygląda jak jakieś ponure znalezisko found footage. Poza tym jeszcze między innymi Ichi Zabójca, czyli kultowy film o Takashi Miike, czyli reżysera, który jest jednym z najważniejszych twórców kina gatunkowego japońskiego. A na zakończenie festiwalu w niedzielę zaprezentujemy film Wielkie Żarcie. To jest też niesamowita produkcja, w której czterech bogatych mężczyzn postanawia obieść się na śmierć. Spędzają w odosobnieniu czas, cały czas jedzą i korzystają z takich hedonistycznych uciech. Z jednej strony brzmi to dosyć zabawnie, chociaż sens całego filmu i wydźwięk jest dosyć ponury, ale też film dosyć absurdalny i abstrakcyjny. A skąd bierze się ta fascynacja tym dziwnym, przekraczającym granice kinem? Czy to wynika z nieprzewidywalności? Współcześnie, ale też no nie tylko współcześnie, jest też dużo takich produkcji, które tworzone są ze względów finansowych na przykład. Czyste produkty napakowane wielkimi budżetami, efektami specjalnymi, które po prostu mają na siebie zarobić. No to myślę, że takich filmów na WTF Fest nie ma. Są filmy, które naprawdę dotykają widzów no i wzbudzają właśnie te emocje, które moim zdaniem są najważniejsze w kinie. I to są bardzo różne emocje, od śmiechu, ale też po obrzydzenie, strach, szok, konsternację. One są czasem łatwiejsze w odbiorze, czasem trudne. Na pewno to są produkcje, których się nie zapomina. Nie ma nic gorszego niż film, który po prostu nie wzbudza żadnych emocji, którego się nie zapamiętuje, wychodzi się z kina i już nie ma znaczenia, co się obejrzało. No to muszę powiedzieć, że filmy na WTF Fest zapamiętuje się na długo, jeśli nie na całe życie. I o to właśnie chodzi, o filmy, które się zapamiętuje. O nich dzisiaj opowiadałyśmy i opowiadaliśmy przez 2 godziny w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, a z Moniką Stolat rozmawiała Ola Dobieszewska. I to już wszystko na dzisiaj. Za tydzień usłyszymy się z Poznania, prosto z Placu Wolności, z Festiwalu Malta. Playlisty muzyczna, filmowa, serialowa i komiksowa za moment do znalezienia w moich mediach społecznościowych, a po 16 w Trójce Piotr Pogorzelski i magazyn Po prostu Wschód. Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.